wszystko, ja na to chuć w oko. Przez lata nieugięty, nie cedzę słów przez zęby. Te same ciśnienie trzymam w sobie jak wentyl. Po to to robię, by żyć ze sobą w zgodzie, by móc posłuchać sobie tego gówna w samochodzie. Dla własnych kaprysów, zapisów, własnych szkiców, czasami tak dla pizzu, by dodać barwy życiu. Ale zawsze jak coś robię, robię na poważnie. Ty pytasz mnie o sens, ja mówię o tym właśnie. Nie lubisz mnie, nie kochasz mnie, mnie to jebie. Wiesz, ja mam już swój przebieg w tym chorym systemie, na tej muzycznej scenie. Bo wszystko tu jest chore i czasami szczerze wolę zostać tylko amatorem. To ty, to ja, a ty świat wokół nas, to jest życie. Rap to mi daje siłę, liryczną amunicję, bo mam większe ambicje niż jebać policję. To ty, to ja, a ty świat wokół nas, to jest życie. Rap to mi daje siłę, liryczną amunicję, bo mam większe ambicje niż jebać policję. Ten świat jest nasz, ten świat należy do nas. Zapłaczą po nas ci, co mają coś do nas. 100 lat dla frajerów, którzy dają siłę. Już wiele z tym zrobiłem, a zrobię z tym raz tyle. Mam przywilej, choć nie jestem debilem. Daję ci dwa style, lecz w jedną stronę bilet. Ja nadal żyję, wielu chciałoby inaczej. Bo ja nie kraczę, krzyczę o tym, co zobaczę. Mówią, życie jest piękne, mówię, piękno jest względne. Zawsze tu będę, nie zrobię nic na gębę. A jeśli kiedyś zrobię coś, tak na wskroś, tak dam ci w kość, czy będziesz miał mnie dość, to nie krytykuj, nie słuchaj, nie wypytuj. Nie szukaj, nie rób syfu, nie ma o co robić krzyku, bo to nic nie da, antidotum na nielegal. To chcę cię sprzedać, lecz ja się kurwą nie dam. To ty, to ja, a ty świat wokół nas, to jest życie. Rap to mi daje siłę, liryczną amunicję, bo mam większe ambicje niż jebać policję. To ty, to ja, a ty świat wokół nas, to jest życie. Rap to mi daje siłę, liryczną amunicję, bo mam większe ambicje niż jebać policję. Chcesz mieć złotą płytę, masz tu betonową. Pierdolnij się nią w łeb i to zdrowo. Otoczymy przeciw słowu, zrobi się tu hardkorowo. Wiesz, chuj z tobą i twoją osobą. No bo śmieszysz mnie właśnie, co tworzysz to paździerz. Masz gówna pełne garście, bo podobno w kupie raczej sprawdzasz, co się opłaca, czy z hip-hopu będzie kasa. Bez reguł i zasad nie zdobędziesz w innych czasach. Władza ci się marzy, ciężka praca cię paszy. Nie wiem jak ty, ale ja nie gram dla warzyw. Co się opłaca? Nie mieć moralnego kaca. Mieć kumpli rodzinę, która czeka kiedy wraca. Mieć podwórko za sobą, z innymi żyć zdrowo. Mieć honor, być atakiem i obroną. To się liczy i każdego to dotyczy. Nie ma skutków bez przyczyn, nie wiesz? To się przycisz. To ty, to ja, a ty świat wokół nas, to jest życie. Rap to mi daje siłę, liryczną amunicję, bo mam większe ambicje niż jebać policję. To ty, to ja, a ty świat wokół nas, to jest życie. Rap to mi daje siłę, liryczną amunicję, bo mam większe ambicje niż jebać policję. To ty, to ja, a ty świat wokół nas, to jest życie. Rap to mi daje siłę, liryczną amunicję, bo mam większe ambicje niż jebać policję. To ty, to ja, a ty świat wokół nas, to jest życie. Rap to mi daje siłę, liryczną amunicję, bo mam większe ambicje niż jebać policję.